الثبوت دول جو عمدہ انزل علیہ ابن الرعین سنتن، 40 سال میں آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ 40 سال مکمل کر چکے تھے یا 40 سال کا نصف ہو رہا تھا، دونوں قول. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول ربیع الاول میں ہوا ہے، ان کے قول پر 40 سال مکمل ہو رہے تھے، اور جو کہتے ہیں رمضان میں نزول ہوا ہے، ان کے قول پر 40 سال کے اندر تھے، کیونکہ ربیع الاول سے رمضان تک 6 ماہ ہوتے، یا 40 سال سے 6 مہینہ متجاوز تھے. فلبث بمکہ 14 سنین، حضرت انس نے قصر کو ساقط کر دیا، نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال لگے. ینزل علیہ بالمدینہ 10 سنین، مدینے میں 10 سال رہے. وقبض علیہ سفیرا سے ہی وہ شریف لہیت ہی 20 شعرۃ بیضاء، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی داڑھی اور سر 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے. اس میں بڑا اختلاف ہے کہ سفید بال تھے، مشہور یہی ہے جو انس کہہ رہے ہیں، یعنی مکمل 20 بال سفید نہیں. طلقات ابن سعد کی روایت میں جو ہے سمندر سے منقول ہے 37 وارد ہوا ہے، لیکن یہ حدیث متکلم کی ہے اس کی سند میں واقعی. قال ربیع تو رأیت شعرا من شعره فإذا هو احمر فسألت فقیل احمر النطیر، اس سے معلوم آپ نے خضاب کیا. انس کی روایت اور حضرت انس حضور کے خضاب کا انکار، یعنی کیا کہا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا بال عطر لگانے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. انس آپ کے خضاب کا انکار کرتے ہیں، یہی امام مالک کی رائے، لیکن حضرت امام احمد نے انس کے انکار پر نقیر کی، اس لیے کہ ابن عمر اس بات کرتے ہیں. دونوں میں علماء نے جمع کیا ہے، ظاہر آپ نے خطاب کیا اور عام احوال میں نہیں کیا. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البعير ولا بالقصير ولا بالابيض الاحمر، جس کا طول کھینچا ہوا ہو بہت لمبا. چلیے، ولا بالقصير ولا بالابيض الاحمر وليس بالادم وليس بالعائل میں بالقصير المتردد، ایسے چھوٹے قد کے نہیں تھے جو بالکل پست معلوم ہو. چلیے، ولا بالابيض الاحمر وليس بالادم وليس بالجاد القاصد ولا بالسد كي بعث الله على راس 40 سنه فاق بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفى الله وليس في راسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد بن ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال نبي النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهه واحسن خلقا ليس بالطويل البعير ولا بالقصير. حضور کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کی تفسیر بعد میں جمال سے کی. اور بعض کہتے ہیں کہ جمال کا درجہ بڑھا ہوا ہے، حسن کے معنی تو خوبصورتی، اور جمال کہتے ہیں رقت الحسن کو. جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو اور حسن کہتے ہیں رقت الجمال، جمال کی نزاکت. حسن کی حقیقت ہے انسان اور مخلوقات کی تناسب اعضا، جسم کا تناسب، اللہ نے آپ کو تناسب سے نوازا، یہی ہے خوبصورتی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں البیاض نصف الحسن، رنگ کا سفید ہونا آدھا حسن. چلیے. وبه قال حدثنا بنعم قال حدثنا حمام بن قتادة قال قال قال قال رضي الله تعالى عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان شيء في صدغيه. وبه قال حدثنا حفص بن ورقه قال حدثنا شعبة النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يعني حضور کنپٹیوں میں سفید بال تھی. چلو. وبه قال حدثنا حفص بن ورقه قال حدثنا شعبة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عاطر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا معيدما بين المنكبين معيدما بين المنكبين آپ کے دونوں موڈوں میں قدرے فصل، یعنی سینہ چوڑا. اگر اعتدال کے ساتھ سینہ چوڑا ہوتی شجاع شہامت اور قوت کی دلیل ہے. چلیے. لبلغ شحمت عزن، آپ کے بعد شحمت العزن تک پہنچے گی اور یہ اور آئندہ آ رہا ہے علامن کی بہ موٹوں تک. یہ اختلاف بھی اس حال اطلاع میں دم ہوا ہے. شعبہ یبلغ شحمت نہیں کہتے ہیں اور یوسف علامن کی بہ کہتے ہیں، اور ایسے تعارف کے وقت شعبہ کے احفظ ہونے کی وجہ سے ان کی روایت اتر گئی ہوگی، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اصل بال تو کانوں تک تھے لیکن بعد بال من کی بہن تک پہنچے ہوئے. چلیے. رائے ہمرا سے مراد یہ مانی چادر کا کھلا ہے جس کی سرخاریاں. وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه الى من كبيه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق هو التبيعي قال قلت الى البراء رضي الله تعالى عنه فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. وبه قال جب حضرت برائے ابن عازب سے پوچھا گیا کیا حضور کا چہرہ تلوار جیسا تھا تو صاف کہہ لا بل مثل القمر. تلوار سے تشبیہ کے انکار کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس تشبیہ سے طول کا شبہ ہوتا اور طویل چہرہ زیادہ حسین نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ چہرہ. اور دوسری وجہ انکار یہ ہے کہ تلوار کی جو چمک ہوتی ہے باوجود اس میں بیاض ہونے کے نیل گونیت لیے ہوئے ہوتی ہے. اور تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں تلوار اپنی جگہ ساری خوبیاں رکھنے کے باوجود جاذبیت نہیں رکھتی، سیف کے لب کی طرف رجحان طبعی نہیں. فرمایا چاند جیسا، چاند کے ساتھ تشبیہ اس کی چمک میں دی گئی اور اس کی جاذبیت میں دی گئی اور اس کی کے پرکشش ہونے میں. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کا چہرہ بالکل گول نہیں بلکہ گولائی کا دائرہ لیے ایسا ہی چہرہ حسین سمجھا جاتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا الحسن بن منصور بن ابو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد بن الامام بن نسيسه حسن بن منصور في بخاري من كل هي حديث ثاني قال حدثنا شعبة بن الحكم قال حدثنا ابو جمعة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهاجرة الى الفتحاء فتوزع ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه انس قال شعبة وزاد في عمل ابي عن ابي ابي جمعة قال كان تمرني ورائي المرأة وقام الناس فجعلوا ياخذون لوگ بعض آپ کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنے چہرے پر ملتے تھے. چلیے. اول تو ٹھنڈا اور دوسرے نہایت خوشبو، یہ آپ کی روح مبارک کی خوشبو تھی جو پورے بدن پر سرایت کر کے لوگوں کو محسوس ہوتی تھی. جس راستے سے آپ گزر جاتے یہ خوشبو محسوس ہوتی تھی. کہہ دیتی ہے شوقی اچھی بات چلیے. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس واجبون ما يقول في رمضان الذين يلقوا جبريل وكان جبريل يلقوا في كل ليلة من رمضان فيدارسون القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبون بالخير من الريح المرسلة وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا خل طبیعت گرامی کا حال معلوم چلیے. وہی قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مطرقا تضرب اسارير وجهه فقال اسارير جمع اس کا مفرد اسرار اور اسرار کا مفرد سر سر کہتے ہیں اس خط کو جو پیشانی میں پایا جاتا حسین انسان کے پیشانی کے خطوط خوشی کے وقت دمکنے لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی ہوئی اس لیے کہ بعض منافقین حضرت اسامہ کے اوپر طنز کرتے اور کہتے تھے زید ابن حارثہ کے لڑکے شافعیہ وغیرہ نے تو اس سے قیافہ سے نسب کے ثبوت پر استدلال کیا. کہتے ہیں کہ نسب تو حضور کے ہاں ثابت تھا خوشی اس بات پر تھی کہ منافقین کا قول ان کے مسلمہ قاعدے سے ٹوٹ گیا وہ لوگ قیافہ کو با اس بات نسب میں حجت مانتے لیکن اس پر محققین نے اعتراض کیا کہتی ہیں کہ اگر ایک ہی چیز کئی دلائل سے ثابت ہو تو اس میں اشکال کی بات ہے. حضور کے نزدیک ان کا نسب ثابت تھا اور قیافہ سے بھی ثابت ہو گیا تو اس سے آپ کو مزید خوشی اور شارع کی خوشی کو شرعی خوشی پر معمول کرنا بہتر اس سے کہ کبھی پر معمول کیا جائے اور اگر طبیع خوشی بھی ہو تو اس کے دامن میں شریعت بھی خوشی مستور ہوگی. قیافہ سے نصب انفیہ کے ہاں تو ثابت ہوتا نہیں لیکن جمہور علماء امام شافعی وغیرہ ثابت ہو جاتا ہے. مالک فرماتے ہیں باندیوں میں قیافہ سے نصب ثابت ہوگا حرائر میں. انصاف کی بات یہ ہے کہ قیافہ باب نصب میں حجت. ایک صاحب اونٹ پر بیٹھے ہوئے غلام اس کی نکیل پکڑے ہوئے چل رہا تو ایک شخص نے دیکھ کے کہا تعجب کی بات ہے بیٹا اونٹ پر بیٹھا ہے اور باپ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا. انہوں نے یہ جملہ سن لیا حج میں جا رہے جب واپس ہو کر آئے تو ماں سے تنہائی میں پوچھا سچ بتاؤ کیا ہوا. انہوں نے کہا تمہارے باپ کی اولاد نہیں ہوتی تھی انہوں نے مجھ کو طلاق دے دی. اس کے بعد پھر حلالہ کی ضرورت پیش آئی تو اپنے غلام سے شادی کر لی اس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے. یہ ہے سمجھتی کہاں سان خراسان کا علاقہ اور کہاں قیافہ شناس عرب کا. اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور کہہ رہا یہ تعجب کی بات ہے کہ بیٹا اونٹ پر بیٹھا ہے اور باپ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. یہ ہے قیافہ. سمجھ میں آیا میں مجھ کو نہیں یاد لیکن میری نانی کہتی تھی تم کسی طرح سڑک پر چل گئے اور گاؤں کے رخ کے بجائے دوسرے رخ پر کھیتا سرائے کی طرف چلتا اور دوڑتا تھا تو ایک ہندو عورت منجھریا جس کو ہم نے بڑے ہو کے بھی دیکھا اس نے کہیں دور سے بھڑبوجن کی دیکھ لیا تو دادا کا یا نانی کا نام لے کر کہنے لگی تو ان کا پوتا یا نواسا اٹھ کے آئی اور آ کے پھر بورڈ میں اٹھا کر لے کے گھر گئی گھر پہنچا دیا. اتنی دور سے بچے کو دیکھ کر یہ قیافہ کہ یہ فلاں کا پوتا یا نواسا کوئی آسان بات نہیں. اور دیہاتوں میں تو یہ بہت ہے کہ لوگ دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں یہ سنا کر لیتے ہیں, چہرہ بتا دیتا ہے یہ کھلا کا. ایک صاحب آئے, میں نے کہا تو بہاری لے, کہنے لگے کہ نہیں میں تو یو پی کا غازی پور. میں کہا سچ بتا کیا بات ہے؟ نیال بہار میں ہے. میں نے کمبا تیرے چہرے سے بہاریت کتک رہی تھی, اس لیے میں نے کہا بھائی بہاری. ایک صاحب آئے, میں نے کہا آپ مسکور جلا ہی لیتی صحیح بتائیے وہاں سے. پھر میں نے ان سے کہا, الٹا کر دیا, میں نے کہا آپ مجھ کو اعظم گڑھ کے لکھتے ہیں صحیح بتائیے. کہنے لگے میں تو مالی گاؤں کا ہوں. میں کہا سچ بتائیے کہ میرے دادا اعظم گڑھ تھے. تو پھر میں نے کہا آپ مجھے جلا ہی لکھتے ہیں سچ بتائیے. ہنسا بہت سوچ. تو وہ اب کبھی خط لکھتا ہے تو اپنے نام کے آگے جلاح لکھ دیتا ہے. سمجھ میں آیا نا بھائی, یہ کیسے پتا چلتا؟ سب کو چلتا ہے, آدمی جیسا ہوتا ہے اس کا پتا چلتا ہے. ہمارے دادا وغیرہ کو تو بہت کیا پتا. چلیے نانا کو بیل پہچاننے کا بڑا قیافت. کہتے تھے اچھی نسل کا ہے, اچھا گھوڑا, اچھا بیل. گھوڑا بھی پہچانتے تھے. ہمارے دادا کو گھوڑا کا شوق تھا. ایک لال گھوڑا خریدا گیا تو دادا نے کسی سے کہا, خود چڑھ گئے اس کو مجھے کھا کے دے دیا. دادا نے اپنے آگے گوڑ میں بٹھا لیا. اب میں مگن, میں نے کہا تو روز گھوڑے کو بیٹھ دوں. بس ایسے گھر پہنچے, نانا نے کہا اس کو واپس کر. نانا دادا چھوڑ, ایک حقیقی بھائی تھے, کوئی کسی کا انکار نہیں کرتا. کون واپس چلیے بات نہیں, اس لیے کہ بچوں کے آپا ہو جب پتا نہیں امام ابو حنیفہ جیسے زمین انسان بھی کیسے انکار. چلیے بال تو کہتے ہیں پیشانی کو تشبیہ دینا مقصود اس کے پتا کیا. اور بال کہتے ہیں کہ قطعۃ القمر پر قمر کہہ کر اس سیاہی سے اعتراض کیا ہے جو چاند میں محسوس ہوتی ہے, جن کو حبشات سے تعبیر کرتے ہیں چھائی. اس حدیث افراد بخاری میں سے ہے, اور اس سے معلوم ہوا کہ قرون بنو حارثہ ماضی میں درجہ بدرجہ ترقی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب حضور کا دور اقدس آیا تو زمانہ اپنی انتہائی اور مجھے کمال پر پہنچ چکا تھا, اور اس کے بعد پھر زمانے کا تنزل ہوا درجہ بدرجہ. تو آپ کا زمانہ ماضی و مستقبل دونوں اعتبار سے خیر القرون. ماضی کے اعتبار سے خیر القرون ہونا تو اس حدیث سے ثابت ہے, اور دوسری حدیث مناقب صحابہ میں آ رہی ہے. خیر القرون قرن اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے افضل قرن میرا میرے صحابہ کا قرن, اس کے بعد دوسرے درجے پر تابعین کا, اور تیسرے درجے پر تبع تابعین. معلوم ہوا کہ آپ کا قرن ماضی کے اعتبار سے سب سے افضل, اور مستقبل کے اعتبار سے بھی سب سے افضل. چلیے یہ خیریت کس اعتبار سے ہے؟ مذاہب دین کے اعتبار سے. اور خیریت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے رہے حتیٰ کہ نبوت سے متعلق جو علوم و معارف آپ کے زمانے میں آ کر اس درجے پر آ چکے تھے کہ اس کے بعد امت کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں باقی رہی. اسی لیے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا, آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں ہوئی. اللہ تعالی نے تمام انبیاء کے کمالات سے آپ کو آراستہ کر دیا, حتیٰ کہ وحی ابن منبہ تو کہتے ہیں آپ کے علم کے سامنے انبیاء کا علم ایسا جیسے لک و گپ میدان میں ریگستان میں ایک ریگ کو ایک ریگ اور باقی ریگستان میں نسبت, اسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک قطرہ اور ایک سمندر. اور آپ کو جو کتاب عطا ہوئی قرآن نے خود اس کے بارے میں اعلان کیا, مہیمن کتب سابقہ کی مہیمن و نگراں محافظ. تو یہ کتاب تا ساری کتابوں کے مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے, لہذا آپ اپنے اوصاف میں سب سے اعلیٰ و اکمل اور آپ کی کتاب سب سے اعلیٰ و اکمل اور آپ کا دین وہ سب سے اعلیٰ و اکمل ہے. قال تعالی یوم اکمل لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہاں خیریت سے مراد دین و نبوت کی خیریت ہے. درجہ بدرجہ انبیاء آتے رہے اور کار نبوت میں پھیلاؤ ہوتا رہا, حتیٰ کہ آپ کے حق کام نبوت کا کام اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا. ان اثر تو من اللہ سبحانہ و ان اخطأت فاستغفر اللہ و اللهم بك استغفر الله يا نستغفر يا كريم. چلی وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث بن يونس عن ابي شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل شهر وكان المشركون يطوفون رؤوسهم. فضل فرق میں فرق یہ ہے کہ فرق کرتے ہیں مان کال اور صدر کرتے ہیں پیشانی کے بال کو ناسیہ کے بال کو ناسیہ کے دائیں بائیں لٹکا لیں گے. چلیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے عمل آخر سے حسد منسوخ ہو گیا, لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں جائز کے فرق اولا ہیں اس کو صدی کی چلیے. وبه قال حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي وائل عن حميد بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يخرج كيفي كس جيد کا اعتدال سے اور حد سے نکل جانا. حضور اس کا اطلاع اخلاق اور کلام وغیرہ سب پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے گفتار کے اعتبار سے فاحش فاحش نہیں تھے, نہ فاحش آپ کی طبیعت تھا نہ آپ اس کو بتکلف اختیار کرتے. چلیے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھی ہیں, سے مراد امور دنیا، اسی میں اختیار ہونے کی صورت ایسر کو آپ اختیار کر دیتے، اسی لیے آگے فرمائے معلوم یہ کن خوشی، کیونکہ دنیا کے امور میں قسم کا احتمال ہے، آخرت کے امور میں قسم کا احتمال ہے ہی نہیں، اگر وہ ان کا اللہ کی طرف سے اختیار ہو تو دونوں اپنی جگہ مشروع ہوں گے، لیکن احد الامرین دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ فائق چلیے تواضل اللہ، تواضل اللہ کی وجہ سے آپ اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر حرمات الہ لیا کا انتہا تھے تو پھر انتقام لیتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو کہہ دیا وہ لوکان فاطمۃ بنت محمد لقد اعتقد اعوذ اللہ. چلیے انتقم للہ کا یعنی اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے کہ اللہ کا حکم توڑا گیا اپنے لیے. چلیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار عورت سے جب کہ پردے میں زیادہ راہ ہے، اول تو عورتوں میں حیا ہوتی اور اگر وہ عذرا ہو تو مزید حیا ہوتی، اور اگر پردے میں پلی ہوئی ہو تو اور حیا ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسی عورت سے زیادہ راہ حیا ہوگا پھر اس کی حیا کیا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین عورت سے زیادہ باحیا ہوتی، باحیا. بعض لوگوں نے اس کے معنی جیسے ابن حجر نے بیان کی کہ وہ پردہ نشین کماری عورت مراد جو پردے میں اس لیے بیٹھی ہو کہ اس کا خاوند اس کے پاس آئے گا تو اس خیال سے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے اس کو حیا دان ہوتی ہے. اللہ عالم آپ اتنی بات سے گئی، علماء نے تو لکھا ہے کہ عربوں میں اس دور تھا کہ لڑکی جب جوان ہونے کو ہوتی تھی تو اس کے لیے خود پردہ بنا دیتے تھے جس کے اندر وہ رہے. ابھی جس انصاری کا قصہ ہم نے سنایا تو انہوں نے فرمایا تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو، ابھی برزا نے کہا ماما آئی نہیں، گھر گئے بیوی سے کہا انہوں نے کہا ماما آئی نہیں، لیکن حقیقت بتائی حضور اپنے لیے نہیں چاہتے جو دین کے لیے چاہتے ہیں، تو ماں نے اشکال کر دیا عورت نے لڑکی نے قالت من خدر پردے کے اندر سے لڑکی کے لیے مستقل پردہ ہوتا تھا جوان ہونے پر وہ اس میں رہتی تھی. چلیے وہی چونکہ نہایت گورے چپٹے تھے اس لیے ناگواری اور خوشی کا اثر چہرے نمبر پر ظاہر ہو جاتا ہے. جی یہ آپ کی انتہائی توازن تھی، کھانے کو اپنی لگاتے خواہش ہوئی کھا لو چھوڑی ہے بچوں کرنا ہی تھا. حضور کے بغل کی سفیدی آتی تھی، عادتاً بغل میں سفیدی نہیں ہوتی لیکن آپ بہت گورے چپٹے تھے اس لیے بغل میں سفید تھی، اور یہ جو ترمذی میں وارد ہوا ہے حتی رائے تو افرتا ہی ہوتے، افرت کہتے ہیں بیاد غیر ماں، جسے کو اس کا معنی یہ ہے کہ بدن کا جو حصہ ایسا ہوتا ہے جب سلوٹ ہو اس کی بیاض عادت زیادہ صاف نہیں. بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ آپ کے بغل میں بال تھے. شیخ عبدالعزیز دباغ کے لیے رائے اور کہتے ہیں وہ بال بجائے بغل کے موڑوں پر آ گئے چلے. فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض لبيته وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض لبيته وفيه قال كثر الحسن بن صبري قال كثر محمد بن صالح قال كثر مالك بن مغول قال سمعت عمر النبي جحيفة ذكر عن أبيه قال سبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأسفل في قبة كان في الهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فخرج فضل موسى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذ منه ثم دخل آپ کی پنڈلیاں نہایت سفید نہیں محمد شکابی کی حدیث میں تصریح ہے اتار ہے تو زہر کان نبو سبھی کا تحفظ ہے. میں نے آپ کی پوچھ دیکھی ایسی تھی جیسے چاندی کی تختی ہے. وذي قال حسن بن صبري وزار قال قال سكان من سوريا نحو على شطر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من صحبته لو عدوا العاد لاحتاروا. اس سے آپ کے بعد کا انداز معلوم آپ کے بات کرتے چلیے. وبه قال وقال ليس عن سلك رسول الله جابر بن عمر قال اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال يجي الكعبه قلنا يا حجر الى جانب ابا سنا ثم استاق ابو هريره يا حجر الى جانب الجنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت اصبر فقام قبلنا ان يسال سبحانه ولو مسكت لا مسكت عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الحديث كفر ديكم. مسلسل نہیں بولتے جا رہے خیر خیر تو بولتے ہو تاکہ سنی مانا کی طرف سے ہونا یہی چاہیے. اندر مجھے وقت محفوظ مقرر نہیں ہوئی وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنده ولا ينام قلبه. زائی کہتے ہیں آپ کی خصوصیت کل ہم بھی آؤں آئیں ملاقم آگے کہا جائے گا حضور کو حالت حاصل کی آمد کے اعتبار سے آپ کی فقال تلك فلم يروا حتى جاء ليلة الأخرى فلما يدركوا فيما يرى قلبه والنبي صلى باب علامات النبوت فی الاسلام، اسے مراد وہ خوارج کی جو آپ کے تعلق سے ظاہر ہوئی. متکلمین نے اختلاف زمان کے اعتبار سے اس کے مختلف اسماء بیان کیے ہیں. اگر نبوت سے پہلے کوئی خارج ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور یہ محفوظ ہے اس بات سے کہ کہا جاتا ہے ارسل اللہ فلان اذا جاء له ما من الخير، اور انبیاء ما من خیر ہوتے ہیں جس کی نبوت سے پہلے دن سے خالق عادت ہوتا اس کو ارحاس کرتے ہیں، کیونکہ ما من خیر اور دلائل سے خیر. اور اگر نبوت کے بعد خالق عادت ظاہر ہو، امام سہیلی فرماتے ہیں اگر مقروم بالتحدی ہو تو اس کو مجھے نہیں کہ تحدی کے معنی یہ ہے کہ نبی یہ کہے اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لاؤ، یا نبی سے کہا جائے اگر آپ ایسا کر دیں تو قائل ایمان لائے گا. اور اگر تحدی سے مقروم نہ ہو جیسے تسلیم ہوگا صادقین تقتادانی اور شریف دیجان فرماتے ہیں موجودہ و امن خارج عادت ہے جو مقرون بدامن نبوت ہوتا ہے، اس صورت میں نفل موجودہ علامت کو بھی شامل ہو جائے گا. اور اگر دعوے نبوت سے مقرون نہ ہو اور ایمان و عمل صالح والے سے صالح کرانے، اور اگر عمل صالح ایمان ہو یا عمل صالح پھر صورت میں اگر مقصد کے مطابق ہو تو اس کو استمرار کرے، اور اگر مقصد کے خلاف ہو تو اس کو احانت کرتی جیسے زیادہ کتاب میں کھلی اور ایک دنیا میں ٹوٹ دیا کنواں سوکھ گیا، اور ایک بچے کی تحنیق کر دی تو اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے. اور اگر عام مسلمین سے صدور ہوتا تو اس کو معمت کہا جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بہت زیادہ ہیں. حس علی بن محمد مدائنی نے ایک کتاب لکھی ہے 500 بھی لکھی ہے. امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ آپ کے معاملات 1000 تک پہنچتے ہیں. علامہ زمخشری کہتے ہیں 1000 سے ہزار بلکہ اس سے زائد تک پہنچ گئے ہیں. اور علامہ زاہدی نے جو احناف کے مشہور عالم لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 1000 بات کرتے ہیں 3000. آپ ہی لکھنے حجر اسقلانی نے امام نووی کے مقدمے شرح مسلم سے نقل کیا کہ آپ سے 1200 سے زائد موجودات ظاہر ہوئے. اسی طرح حافظ نے نقل کیا ہے ان موجودات بہت تہذیب والا آدمیوں میں اس کا قدیم اس کی کوئی وجود نہیں ہے. آخر انہوں نے تو لکھا ہے کہ موجزاتب صلی اللہ علیہ وسلم زائدت علی الآلاف والمئین، اندازہ ہے حافظ نے اپنے حافظ ابن حجر نے اپنے حافظے سے عبارت نقل کی اور ان کو سب واقع ہو گیا. آپ کے موجزات سب سے بڑا آپ کا موجودہ قرآن کریم ہے. قرآن نے اعلان کیا باتوں کی صورت میں، باوجود پوری مخالفت کے عرب میں سے کسی ایک شخص کی حصہ نہیں کیا، اور جس نے کوئی معارضہ کیا اس کی طرف کسی نے اتفاق نہیں کیا. اس لیے وہ الم تر کیف فعل ربک اصحاب اسے جیسے اس کی شوکت کو اللہ تعالی شانو کے اس کلام میں کتنی شوکت ہے, کیسی رونق ہے, کیسا روب ہے. اور سیلت کزاب نے اس کو قابل ضرور بنائی لہو گمن فصیر وخر تو من وبی ہاتھی کیا چیز ہے, ہاتھی اس کے چھوٹی ہوں اور لمبی چیز سن بتاؤ اس میں کیا سب سے چھوٹی صورت نا دینا ہو سکے اگر اس کے اعتبار سے ہم تقسیم کریں تو ایک قرآن ہزاروں معجزات پر مشتمل ہے. اور یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم جیسی کوئی عبارت بنا دے کوئی آج تک قادر نہیں. اور قرآن کا اعجاز مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا ایک شخص اس لیے مسلمان ہو گیا کہ قرآن کے ہر ورق پر اللہ کا نام ہے. اور بعد اس لیے مسلمان ہوئے کیونکہ حروف میں تناسب. اور ایک شخص آسان کا رہنے والا سلیم کی نامی دہریہ اس نے مجھ سے خود بیان کیا کہ وہ دین مذہب کا منکر تھا اور نعوذ باللہ اس نے ہر مذہب کی کتاب پر پیشاب کی. مجھے قرآن کا نمبر آیا ہر ہر کام ہونے لگا وہ سمجھ گیا کتاب کوئی اور کتاب ہے اور مسلمان. اور اس کے اعجاز طرح طرح سے جاری ہوتے رہے. بھوپال کا حصہ لوگوں نے چھپا لیا, ہماری طالب علمی ختم ہو رہی تھی, کسی عورت کے بچے نہیں ہوتے تھے. کسی غیر سے پوچھ لیا, اس نے کہا تو قرآن کو نیچے رکھ کر اس پر غسل حیض کر. بس سور ہو گئی, سور بالکل سور. اور اس کے گھر والوں نے چھپایا. سب کہتا ہوں گھر والوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس حقیقت کا اعلان کر کے تھوڑی سی بدنامی تھی اپنی, لیکن قرآن کی نیکنامی تھی اور قرآن کا احساس تھا, اللہ کے قرآن کا احساس تھا. اللہ اس کی ذلت کو عزت میں تبدیل کر دیتے. قرآن کریم کا اعزاز علماء نے مختلف طریقوں سے دیا. نمبر ایک الفاظ کا حسن جمال, نمبر دو جملوں کی فصاحت و بلاغت, نمبر تین معانی کی خوبصورتی و جارحیت, نمبر چار مضامین کی گیرائی و گہرائی, نمبر پانچ تعبیر کا زور روب اور انداز بیان کی قوت, اور نمبر چھ اخبار. قرآن بہت سے واقعات کی خبر چلیے بڑھتی ہے. یہ وہی عمران کی روایت جو والدین مناسب ابو بکرین چلو حضور کو اس لیے نہیں جگاتے تھے, شاید خواب میں وہی آ رہی. چلیے آصف جالے جس سے آپ کے معلوم ہوتا ہے وہ بدل تک پڑھ رہے تھے. لیکن اب والدین میں آ چکا کہ عمر تقریر پڑھ رہے تھے. آپ نے کتنے درس کلانی نے اس تعارف سے کوئی تعارف نہیں کیا. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی, ہمیں ایک بات یہ کہنے کی مت نے آواز بلند کی. صدیق اکبر کے مزاج کے منافی جو حضور کے سر کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے تکبیر کی. اندازہ میرا یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ فقعد ابو بکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل عبارت اس طرح ہے فاستيقظ عمر فجعل يكبر فوسو چلیے. سادنا لٹکائے مسافل عزلا وین عزلا وین تسنیاں عزلاؤ کا عزلا کہتے ہیں مشکل کے نیچے کے میں چلے قریب تو تن شک کو منل مل کے بھی سبب مل کے چلیے تو ہی بات ہے یا تو وہ سب سے بڑے جادوگر ہیں یا اللہ کے نبی چلیے صرف مجتمع تو ابھی یاد نہیں چلیے